HBO-opleidingen in de regio willen structureel meer geld, want het aantal leerlingen neemt af en daar hangt hun budget van af. Als er niet snel iets gebeurt, dreigen er opleidingen te verdwijnen, en dat is volgens de scholen slecht voor de regionale welvaart. Straks praten we erover. Nu eerst, de Veiligheidsraad stemt vanavond over het Palestijnse lidmaatschap. U hoort het in het NOS-journaal met Casper Meijer. De resolutie gaat over de vraag of Palestina volledig lid mag worden van de Verenigde Naties. Palestina is nu toehoorder, maar geen volledig lid van de VN. Lang niet alle landen in de wereld erkennen Palestina als staat, Nederland ook niet. Om lid te worden van de VN heeft een staat de steun nodig van zeker 9 van de 15 leden van de Veiligheidsraad, zonder dat een permanent lid zijn veto uitspreekt. En de verwachting is dat de VS dat zal doen, veto uitspreken tegen de resolutie. En die resolutie is ingediend door Algerije. De man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van de Albert Heijn doodstak is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De uitspraak vanmiddag ging niet over de vraag of Jamel L. de dader was, zegt verslaggever Martijn Hooyer van Omroep West. Het draaide er toch eigenlijk vooral om van ja, was die nou toerekeningsvatbaar of was die niet? Dus eigenlijk kon die ook een gevangenisstraf krijgen of zou het direct tbs worden? Nou, de rechter die vond uiteindelijk dat hij, net als de psychiaters die hem onderzocht hebben, dat hij een heel klein beetje toerekeningsvatbaar was voor wat hij gedaan had. En dus is er ook een gevangenisstraf opgelegd. Jamel L. kende het slachtoffer niet, maar wilde naar eigen zeggen wraak nemen, omdat hij vond dat hij onschuldig had vastgezeten voor diefstal bij een ander filiaal van Albert Heijn. De nabestaanden van het slachtoffer reageerden opgelucht op de uitspraak. Ja, in de rechtszaal was onder andere de man van Antoinette Gjokja aanwezig. En op het moment dat de rechter de uitspraak deed, vloeiden er tranen. Er was een klein applaus voor de uitspraak. Ja, en de man van Antoinette gaf aan, ja, ik heb het gevoel dat haar leven wat waard is geweest. Uitkeringsinstanties moeten meer oog hebben voor de financiële, sociale en psychische problemen die kunnen ontstaan als iemand een groot bedrag moet terugbetalen. Ook moeten ze meer kijken naar fouten die door de instanties zelf zijn gemaakt, waardoor uitkeringsgerechtigden te veel ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen. Dat zegt de hoogste bestuursrechter voor de sociale zekerheid in een zaak die ging over iemand met een Wajong-uitkering. Degene kreeg 3 jaar lang een te hoge uitkering door een fout van het UWV. Daarna moest hij ruim €14.000 terugbetalen, wat zorgde voor grote problemen. Een project voor nieuwe gaswinning uit de Noordzee gaat voorlopig niet door. De rechter zette vandaag een streep door de afgegeven vergunning, omdat er niet genoeg rekening is gehouden met de stikstofuitstoot. De gaswinning was gepland op zo'n 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Een oud hotel in Albergen in Overijssel mag van de rechter worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Volgens buurtbewoners had de gemeente Tubbergen geen rekening gehouden met zaken als verkeersveiligheid, parkeren en de duur van de opvang. Maar de rechter heeft alle bezwaren afgewezen. Zo'n 1100 inwoners van Rotterdam moeten op 30 mei hun huis uit. Er wordt dan een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom ligt in de grond onder een huis in Rotterdam-West. ProRail is niet tevreden over zijn eigen functioneren. In het jaarverslag erkent de spoorbeheerder dat het onvoldoende lukt om treinen op tijd te laten rijden. De spoorbeheerder zegt dat dat verschillende oorzaken heeft, vertelt verslaggever Vincent van Rijn. Het belangrijkste is wel de problemen in de infrastructuur. Denk dan bijvoorbeeld aan die constructiefouten in de spoorviaducten van de HSL, waardoor treinen niet meer hard over het viaduct mogen rijden. Ja, dan loop je automatisch vertraging op, komen de treinen niet op tijd zoals afgesproken. Een ander probleem is het tekort aan onderhoudspersoneel en beschikbaar materieel. En als laatste, er zijn op heel veel plekken in het land werkzaamheden. Daardoor wordt dan de dienstregeling aangepast. Ja, als er dan weer iets kleins misgaat, dan leidt het alweer snel tot andere vertragingen. En ook dit jaar worden de normen tot nu toe niet gehaald, waarschuwt ProRail. Afgelopen jaar hebben mensen met een implantaat vaker bijwerkingen gemeld dan een jaar eerder. Er kwamen bij het RIVM bijna 300 meldingen binnen, en dat is 50% meer dan het jaar ervoor. Bijna alle klachten komen van vrouwen en de meeste meldingen gaan over borstimplantaten. Als klachten worden vooral vermoeidheid genoemd, maar ook gewrichtspijn, pijn in de borsten en geheugenproblemen zijn veel voorkomende meldingen. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht regent het op de meeste plaatsen. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen krijgen we een mix van buien en opklaringen. Het wordt dan maximaal 10 graden bij een stevige noordwestenwind. Gaan we naar de situatie op de weg met Helene de Geest. Het is alweer behoorlijk druk, ruim 300 kilometer files staat er. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. In het zuiden zijn nog steeds problemen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Maasbracht. De weg is daar in beide richtingen dicht door een gekantelde betonmixer. Als het goed is gaat het niet al te lang meer duren. Je kunt in de tussentijd nog wel omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend wordt aan de weg gewerkt en dat kost je een kwartier. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar 25 minuten oponthoud. En in het zuiden op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij Eersel is voorlopig een rijstrook dicht na een autobrand. Dat kost je ongeveer 25 minuten. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. In no time chill je weer in een hangmat tussen twee palmbomen. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op toei.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Autoruit vandaag ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Je kunt weer inslaan bij Co-op. Want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Wagner Big City of Sensationen Pizza's 1 plus 1 gratis. En alle Unica's nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Michael Jackson, Madonna, Doe Maar en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 beleef je nu de muziek uit de jaren 80. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. De Evergreen Week van de jaren 80 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app DAB Plus of op nporadio5.nl. NPO Radio 1. AfroTros. Een kwart van de boeren is bang om binnen 10 jaar te moeten stoppen. Ze hopen dat een nieuw kabinet het stikstofbeleid terugdraait. Straks praten we erover. En in feit of fictie checken we hoe giftig lelies zijn, Marloes. Ja, want er schijnt bij lelies meer dan 7 keer zoveel gif gebruikt te worden dan bij andere gewassen. Zo, dat klinkt dus heel veel. Of dat ook waar is, horen we straks van jou. Nu eerst, kleine hbo-opleidingen worden in hun voortbestaan bedreigd. Roos Mogré. Eén vandaag. Verschillende hbo-opleidingen slaan deze week alarm. Ze hebben structureel meer geld nodig, anders zullen meerdere opleidingen buiten de Randstad verdwijnen. En dat is slecht voor de lokale welvaart, aldus de scholen. De hbo's leveren namelijk vakmensen die voor de regio van grote waarde zijn. Marloes, wat is er precies aan de hand? Ja, op dit moment krijgen hbo's het grootste deel van hun geld op basis van het aantal studenten dat ze hebben. Maar dat aantal loopt terug en dus krijgen de scholen een stuk minder geld. Daardoor kunnen ze het in de toekomst misschien niet meer betalen om bepaalde opleidingen aan te bieden. En deze oproep is onder andere ondertekend door de Vereniging Hogescholen en door nog eens 9 hogescholen. Oké, en een van die 9 hogescholen is Saxion, met locaties in Apeldoorn, Deventer en Enschede. Anka Mulder, u bent bestuursvoorzitter van Saxion. Goedemiddag. Goedemiddag. Welke opleidingen staan bij jullie onder druk? Nou, ik denk de opleidingen waar ik mij op korte termijn zorgen over maak zijn elektrotechniek en civiele techniek. Dat zijn kleine opleidingen en het zijn ook opleidingen in het technisch domein. Dus daar horen labvoorzieningen bij. Dus je kunt je ook voorstellen dat dat dure opleidingen zijn. Ja, en hoe komt het dat daar dan steeds minder studenten voor zijn? Want dat lijkt me dan de som, dat er dus steeds minder studenten daar komen en dat er dus minder geld komt. En daar slaan jullie alarm over. Ja, dat klopt. Ik denk de hoofdoorzaak daarvan is de demografie, dus de bevolkingsontwikkeling. Wat je in heel Nederland ziet is dat het aantal jongeren afneemt. Dat gebeurt in heel Nederland, maar aan de flanken van het land, dus van het noorden, oosten, zuiden en ook in Zeeland, zie je dat dat nu al aan het gebeuren is. En dan kan je zeggen van, is dat op zich een probleem? Wat vooral ook een probleem is, is onze manier waarop wij worden gefinancierd. Dat is voor 80% flexibel en voor 20% stabiel. En dat betekent dus ook dat als klinkt je een beetje aantal als een hypotheek. Maar dat moeten we even goed uitleggen, ja. Als je een aantal studenten minder hebt, dat wij elk zuchtje wind voelen. En we zitten al een tijdje in deze situatie. En mijn hogeschool moet bijvoorbeeld 23 miljoen per jaar bezuinigen. Dus de grens is eigenlijk wel bereikt. We hebben geen vet meer om dat soort kleine opleidingen te kruisfinancieren of met extra middelen in de lucht te houden. En dat is, ik moet zeggen, vraag ik al 5 jaar om aandacht voor dit probleem. Maar nu is echt de grens bereikt. En vandaar dat de Vereniging Hogescholen samen met een groep hogescholen die nu al echt in de problemen zitten rondom dit punt, om aandacht daarvoor vragen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, ja, als er op een gegeven moment gewoon minder studenten komen en die kosten die zijn op een gegeven moment te hoog, ja, dan is het gewoon klaar. Dan kan het gewoon niet anders. Zo werkt de markt. Ja, dat klopt. Nou, dat denk ik ook. Het is op zich geen probleem om een aantal klassen minder te hebben. Maar wanneer het wel een probleem wordt, is omdat bepaalde opleidingen klein zijn, maar ook duur, dat je door het bekostigingsmodel, dus de manier waarop je wordt betaald, wordt gedwongen om die opleidingen te sluiten. Want dat betekent dat in onze regio dan misschien in de toekomst leerlingen niet meer kunnen kiezen voor civiele techniek of elektrotechniek. En dan gaan ze iets anders studeren. Dat is al heel slecht voor het bedrijfsleven. Maar het zou ook nog erger zijn als die studenten denken, nou dan moet ik uit die regio weg, moet ik maar ergens anders gaan studeren. Dan krijg je echt een soort brain drain vanuit de flanken van het land naar het midden. Dan krijg je een vicieuze cirkel. Dus een beetje minder geld omdat er een klas minder is, dat is denk ik op zich geen probleem. Maar hele opleidingen sluiten, dat vind ik wel een probleem. En Marloes, wij spraken ook met iemand van Twente Board. Ja, klopt. Met Victor Jan Leurs. Dat is de directeur van het Economic Board van de regio. Dat is een samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Volgens hem zijn hbo's als Saxion juist cruciaal als verbinding tussen de universiteit en het mbo. Maar ook voor de bedrijven. Voor onze bedrijven in de regio is het essentieel dat die opleidingen overeind blijven. Want we zien dat 80% van de studenten van Saxion blijven in de regio Twente. Nou, en als die opleidingen verdwijnen, betekent dat die studenten dus elders in het land gaan studeren. Maar dan komen ze ook nooit meer terug naar de regio. En dat betekent dat ons MKB gewoon onder druk komt te staan. Want die hebben die mensen gewoon heel hard nodig. Ja, en naast economische redenen is de oogschool natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, je kan het je voorstellen voor de leefbaarheid en de levendigheid van zo'n stad. Denk bijvoorbeeld aan cultuur en horeca, waar die studenten dan te vinden zijn. Ja, en mevrouw Mulder, deze oproep komt nu van scholen vooral vanuit de randen van het land. Maar speelt het ook breder eigenlijk? Nou, ik denk dat het in de toekomst bij de meeste hogescholen gaat spelen. Vrijwel alle hogescholen. Maar wat ik al zei, aan de randen van Nederland speelt het nu. En we hebben er al een tijdje mee te maken. Het leidt bij verschillende hogescholen ook al tot een forse bezuiniging. Ik noemde net het bedrag voor Saxion. Het is echt belangrijk dat de politiek nu in actie komt en ons helpt. En ik begrijp dat jullie ook naar de universiteiten kijken, hoe het daar geregeld is, als een goed voorbeeld zoals jullie dat zelf ook zouden willen. Ja, dat klopt. Universiteiten die hebben voor 50% een vaste financiering, dus een stabiele financiering. En dat zouden wij ook graag willen voor het HBO. Want dat betekent dat je je vaste lasten net wat langer kunt dekken, maar ook dat je dat wij ook op de werkgevers in onze omgeving en ook de leerlingen in onze regio veel meer zekerheid kunnen bieden, ook in de toekomst. Dus die financiering van van de universiteiten, die manier, die willen wij ook graag. Ja, en u zegt dat u dus al jaren bezig bent om dit aan te kaarten. Maar Loes, het is niet zo dat er vanuit Den Haag helemaal niet over nagedacht wordt. Want er is wel ondersteuning voor deze opleidingen, toch? Ja, klopt. 2 jaar geleden heeft minister Dijkgraaf besloten 90 miljoen te investeren in hbo's die het vanwege deze teruglopende leerlingenaantallen moeilijk hadden. 104 opleidingen krijgen daardoor nu geld. Ook Saxion krijgt geld uit die pot, miljoenen euro's. En dat wordt dan uitgedeeld tot en met 2025. Dat geld is dus wel tijdelijk, want ja, er moet nog gekeken worden naar een lange termijn plan. Ja, dus al die miljoenen euro's, kunt u het daarmee tot 2025 uitzingen? Nou, ik wil zeggen dat ik dankbaar ben voor alles en elke hulp die wij krijgen. Maar tegelijkertijd, het is 3 jaar, 1,5 miljoen per jaar. En ik gaf net al aan, wij moeten 23 miljoen per jaar bezuinigen. En dus het is ook voor ons een beetje een druppel op een gloeiende plaat. En wat ook het nadeel is dat het is weer tijdelijk. En ja, wat moeten wij dan over 3 jaar? Dus wij vragen nu echt aandacht voor een structurele oplossing. Een beetje zoals in het basisonderwijs, waarvan subsidie naar subsidie wordt gegaan, maar structurele gelden ontbreken ook daar, als ik het goed begrijp. U kijkt dus naar de overheid, maar je zou ook kunnen zeggen, nou, u heeft het over al die technische mensen, hè, die zo belangrijk zijn voor de regio, voor het MKB, dat het ook meer van de bedrijven uit zou moeten komen in die regio. Nou, ik vind de samenwerking met de bedrijven hier in Oost-Nederland, die vind ik fantastisch. Daar ben ik heel erg tevreden over. En ik denk dat ze ook tevreden zijn over Saxion. En hulp van hen is ook welkom. Maar ik zou het wel heel raar vinden als wij zeggen dat in bepaalde regio's in Nederland, dat daar de financiering adequaat voor is. Dat het model zoals het nu is, dat goed is. Maar dat in andere regio's de bedrijven maar moeten bijspringen. Dat zou ik een rare oplossing vinden. Want ik vind, ja, Nederland, we zijn zo'n klein land. Ik vind dat leerlingen in alle regio's van Nederland recht hebben op een goed opleiding en aanbod. Ja, kijkt u dan, als u kijkt naar dat aanbod, naar welke banen er nodig zijn in die regio? Want ik kan me voorstellen dat bedrijven misschien ook bepaalde opleidingen wel willen sponsoren en andere weer niet. Nou, we kijken, studenten hebben recht op om de opleiding te kiezen die zij willen. Maar wat je wel ziet is dat Saxion een profiel heeft dat heel erg aansluit bij de maakindustrie, de technische maakindustrie en de bouwbedrijven. Die zijn typerend, denk ik, voor Oost-Nederland. De technische maakindustrie, dat vind je heel erg in de regio Eindhoven en in de regio rondom Twente. Dus je kunt ook zeggen dat je kunt zien dat wij relatief veel technische opleidingen hebben, ook harde techniek. En we hebben ook relatief veel studenten die kiezen voor een opleiding in de techniek. Dus in dat opzicht sluiten we denk ik heel goed aan bij het bedrijfsleven. En uw voorstel, hè, zoals dat er ligt, of zoals u het graag zou willen zien, hoe duur wordt dat eigenlijk? Hoeveel zou dat kosten? Ik weet niet hoeveel het kost, maar ik kan wel even zeggen wat wij belangrijk vinden. Dat is dus die stabiele financiering op dezelfde manier waarop universiteiten worden gefinancierd. Ik zou denken dat is niet zo raar, want ook universiteiten worden zo gefinancierd. Wat we ook willen is een betere financiering van ons praktijkgericht onderzoek. Van alles geld dat naar onderzoek gaat, gaat maar 1/20 naar het HBO. En wij doen onderzoek met het MKB en met de gemeente en zorg. Dus dat is de tweede wens die wij hebben. En een derde is een makkelijke. Het HBO is superbelangrijk voor de regio. Dat hoorde je ook net in het citaat. En ik zou zeggen, leg dat vast in de wet. Dus dat zijn de 3 wensen die wij hebben. Ja. En gelukkig heb ik ook net een motie ingediend. Waar dat ook in staat. Helemaal in lijn met onze wensen. Ja. En u zegt eigenlijk, het is 2 voor 12. Heeft u het idee dat daar naar geluisterd wordt in Den Haag? Ziet er een beetje toekomst in? Nou ja, ik zei net al dat ik hier nu al 5 jaar mee bezig ben. Dus ik lijkt me ook een beetje moedeloos van te worden. Nou, maar ik vind ook, ik heb ook gemerkt dat ik heb nog niet eerder zoveel aandacht voor voor de regio gezien. En de motie die is ingediend specifiek op het HBO gericht, dat geeft mij ook hoop dat politiek en overheid, ja, dat ze toch belang hiervan zien. Maar aan de andere kant denk ik, het is ook 10 voor 12. Want als er nu niet iets gebeurt, dan worden hogescholen zoals Saxion de komende 1, 2, 3 jaar gedwongen om keuzes te maken waar we als land echt spijt van gaan krijgen. Oké, bedankt. Anka Mulder, bestuursvoorzitter van Hogeschool Saxion. Straks, BOA's hebben last van een slecht imago. Toch zijn BOA-opleidingen in trek. Onze verslaggever die is bij zo'n opleiding geweest en ontdekt wat toekomstige BOA's mooi vinden aan het werk. Maar eerst, wat is de situatie op de weg? Helene de Geest. Ja, vooral in het zuiden spelen wat flinke problemen. Op de A2 Maastricht-Eindhoven is de weg nog altijd dicht bij Maasbracht door een gekantelde betonmixer. Over een half uur gaan er waarschijnlijk wat rijstroken open. Maar in de tussentijd moet je nog omrijden. En dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Eén vandaag. Ja, Marloes, we hebben het al de hele ochtend op de redactie erover gehad. Er is van alles aan de hand met baby-tv. Ja, ik ken het niet eens, maar nee, het bestaat. Ik ken het ook niet, maar normaal gesproken zou je daar dit moeten horen. Ja, gisteren was daar dus opeens iets heel anders te zien en te horen. Namelijk Russische propaganda, waarop het er behoorlijk gewelddadig aan toeging. Nou, Baby TV, ja, wij kenden het dus niet, maar het is eigendom van Disney. En het speelt 24 uur per dag kinderprogramma's af, een vrij populair kanaal. Ook voor onze eigen redacteur Nina, die er vroeger als kind in Servië altijd naar keek. Vroeger kwam ik daar vaker en altijd als ik daar kwam, stond Baby TV aan. En nou ja, ook al was ik echt geen baby meer, keek ik dat nog altijd, want ik vond dat hartstikke leuk. Maar ja, dat stond daar best wel standaard gewoon aan. Ja, dus in andere landen was het al heel lang populair. Wij hebben het inmiddels ook. Wel raar dat wij dat dan niet weten, want wij hebben kinderen. Maar goed, ik ga het allemaal eens bekijken. In Nederland is er dus zo'n speciaal eigen kanaal van Baby TV. En dat kun je dan bekijken via Ziggo. En daar gebeurden gisteren dus die rare dingen. Ja, het kanaal werd voor de tweede keer in korte tijd onderschept door Russische hackers. En zond daarmee 13 minuten lang Russische propaganda uit. Hoe dat kon gebeuren, vroeg ik aan cybersecurity-expert Dave Maasland. Zo'n kanaal gaat over meerdere schijven voordat het uiteindelijk je huiskamer binnenkomt. Dat begint eigenlijk al bij Baby TV die het maakt. Vervolgens maakt Disney daar een pakketje van. Dat gaat weer door naar een satellietbedrijf. Dat wordt wel opgevangen door KPN, et cetera, et cetera. In dit geval is de hack heeft waarschijnlijk plaatsgevonden bij Eutelsat, het bedrijf wat ervoor zorgt dat het via de satelliet wordt uitgezonden over, zeg maar, verschillende delen van de wereld. En juist bij dat bedrijf is het nu, ja, eigenlijk tot twee keer toe misgegaan. Dus Eutelsat is het lek. Ja, dat is een van die partijen die dan dus nodig zijn om iets daadwerkelijk uit te zenden. Nou ja, daar ging het dus mis bij Eutelsat en dat is opmerkelijk. Interessant, want Eutelsat zendt niet alleen tv-kanalen uit, maar heeft ook telecommunicatiediensten, bedrijfsgegevens die er overheen gaan. Dus ja, dat maakt ook wel dat Eutelsat aan zich gewoon een heel interessante organisatie zou kunnen zijn, ja, voor aanvallers. En waarom kiezen die aanvallers dan precies Baby TV? Ja, dat vroeg ik me ook af. Nou, volgens Maasland gaat het niet zozeer om het indoctrineren van baby's, maar om iets anders. En ik denk wat hiermee gebeurt is dat de Nederlanders toch gaan twijfelen aan de veiligheid van tv-stations. Oh, als ze dit kunnen, kunnen ze misschien ook wel iets anders. En het roept toch een gevoel van angst op. En dat zaaien van verdeeldheid en wantrouwen. En dat past natuurlijk heel erg goed bij het narratief. Ja, wat bijvoorbeeld de informatieoorlog die door Rusland wordt gevoerd. Ja, maar goed, wij vroegen ons natuurlijk wel af, moeten wij ons nu ook zorgen gaan maken dat we ineens Russisch kunnen horen tijdens onze uitzendingen? Nou, ik denk wat we gezien hebben in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en ook in eerdere conflicten, dat mediabedrijven zijn gewoon een doelwit. Die hebben namelijk een groot bereik richting het publiek, richting de achterban. Op het moment dat daar iets mee gebeurt, al is het maar iets kleins, dan geeft dat een gevoel van onrust. En dit incident toont ook aan dat die hele keten van het uitzenden van media, technologie, radio, dat die kwetsbaar is. Dus we moeten niet in paniek raken dat morgen opeens de NPO, dat de radiozenders worden overgenomen. Maar het is niet een onvoorstelbaar scenario. Ja, ik weet niet of we hier ergens een noodknop hebben, weet jij het? Maar wel, ik zou zeggen, iedereen die luistert, let goed op. Precies. Ziggo heeft Baby TV in ieder geval even op zwart gezet. Dus dat is even niet te bekijken nu. Lijkt me wel zo verstandig. Dan BOA's hebben last van een slecht imago, ik zei het al, en krijgen steeds meer te maken met agressie tijdens het werk. Toch zijn BOA-opleidingen in trek. Dat merken ze onder meer op het Rijn-IJssel in Arnhem. Daar is zelfs een numerus fixus ingesteld, omdat te veel mensen met die opleiding mee willen doen. Nou, verslaggever Laura Korsi ging langs bij een les van eerstejaarsstudenten daar. Ben je klaar voor? Ja. Ja? Hallo mevrouw, wilt u misschien een bloemetje kopen? Goedemiddag, meneer. Dit is de praktijkles BOA basis 1. Hallo, goedemiddag. Heeft u hier een vergunning voor? Venten, het verkopen van bloemen. Ja, een bloem aan het verkopen, ja. Jara en docent Marcel doen een rollenspel. Heeft u hier een vergunning voor? Vergunning? Nee, een vergunning heb ik niet. Nee? Nee. Nou, u moet hier wel een vergunning hebben, anders is het strafbaar om bloemen te verkopen. Dus ik ga u wel een bekeuring geven. Kunt u mij geen waarschuwing geven? Ik heb het al zo zwaar, hè? Ik heb bijna geen geld. Ik heb mijn baan verloren vorige week. Ja, nou, ik vind het heel vreemd voor u om te horen dat u uw baan bent verloren. Maar helaas is het niet de bedoeling dat u daardoor roos gaat verkopen. Dit geeft ook veel overlast. Hier verderop zit een bloemenzaak. Het is ook een beetje oneerlijke concurrentie. U moet een bloem verkopen, maar u gaat hier voor een euro verkopen. Mag ik iets vragen? Zeker. Docent Marcel, u blijft heel netjes en heel kalm. Ja, je hebt natuurlijk ook wel eens mensen die gewoon echt kwaad worden en helemaal niks willen. Het is afhankelijk van hoe zij reageert op mijn gedrag. En we weten ook wel dat eigenlijk, nou ja, ik denk 95% die reageert echt wel rustig. Die kan op zich wel accepteren dat ze een bekeuring krijgen. En er is altijd 5% die daar heel moeilijk over gaat doen. Ja, en dan is inderdaad zaak heel goed uit te leggen waarom ze het krijgen, inderdaad. Terwijl docenten Roland en Marcel verder gaan met de les, spreek ik met Bastiaan Drachstra, opleidingsmanager MBO Veiligheid bij Rijn IJssel in Arnhem. Volgens hem is de opleiding heel populair. Wij zitten eigenlijk wel in een stijgende trend. Ja, we hebben eigenlijk numerus fixus op de opleiding. Dat zijn 55 studenten. Het zijn dus meer mensen die het willen doen dan jullie plekken hebben. Ja, dat klopt. Ja. En dat is bij meerdere handhavingsopleidingen zo. Zoals ook bij in Apeldoorn bijvoorbeeld. Dus ja, wij werken nu al met een... De opleiding zit nu al vol. En we werken nu ook met een wachtlijst. Want hoe verklaart u de populariteit? Heel veel studenten die willen toch in die veiligheidshoek belanden. Dus ze willen graag doorstromen naar politie. BOA's krijgen te kampen met fysieke en verbale agressie. Dat schrikt dus mensen niet af. Dat schrikt studenten niet af. Ze zijn zich heel erg bewust van die risico's die helaas aan het beroep kleven. Dat weten we, maar dat hoort er ook bij. En dat is misschien ook een beetje wat ze opzoeken soms. En hoe triest het ook is dat het erbij hoort. Ze zijn zich wel bewust van. De BOA's in SPE trainen al vanaf lesjaar 1 op deescaleren. Oh, goedemorgen. Yes. Hoi. Ik zie dat u hier een vuilniszak neerzet op de stoep. Ja, klopt. Ja, klopt. Dat is op het moment niet toegestaan. En mijn moeder die komt uit het ziekenhuis. Die kan niet lopen, die ligt boven in bed. Of de vuilniszak voor. En ik ga zo meteen vakantie. Ik ga zo... Rij zo naar Schiphol toe. Oké, dat begrijp ik wel. Dat het lastig is voor uw moeder om het zelf te doen. Dat kan ze niet, hè? Nee, niet lastig. Ze kan het gewoon helemaal niet. Het mag alsnog niet. Er zijn heel veel meldingen van gemaakt. Echt? En dan moeten we meer op handhaven, ja. Dat kost het geintje? 100 euro, zo! Ja, ik begrijp dat u het heel veel vindt. Ja, ik weet al wat ik fout heb gedaan, nu al. Wat dan? Ik was helemaal vergeten dat ik moest kijken in de vuilniszak. Dat is belangrijk. Ik wou dat ik samen vergeet, dan ben je gezakt. Gezakt zelfs? Waarom is het zo belangrijk dat jullie in de vuilniszak kijken of het huishoudelijk afval is? Misschien zit wel oude papieren in of kleding of zo. Dat is niet strafbaar, hè? Het gaat echt voor het huishoudelijk afval te vroeg buiten zetten. Maar misschien is er wel op de donderdagavond komen ze kleding voor Polen ophalen. Nou, dan staat die vuilniszak met kleding daar. Dat mag dan wel. Timo, 17 jaar. Nou, ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik later graag naar de politie wil. Op het moment van het starten van de opleiding was ik nog niet oud genoeg om bij de politie te kunnen. Dus je wilt eigenlijk helemaal geen BOA worden? Nee, eigenlijk niet. Daar komt het op neer. Dian, 16. Ik wil later graag naar de marechaussee. Jij wilt ook geen BOA worden? Nee, ook geen BOA, nee. Nikki, 16. Ik wil graag later naar de politie. Dus, ook geen BOA? Nee, ook geen BOA. Ik ga toch heel even naar Bastiaan. Bastiaan Drachstra, jullie zijn hier allemaal mensen aan het opleiden, maar niemand wil de baan. Aan het begin van de opleiding is dit wel de meerderheid inderdaad. Maar tijdens hun stages komen ze vaak achter van hoe leuk het eigenlijk is om te werken als BOA. En dat dat zo'n waardevolle ervaring is. Dus ook veel studenten die dan een baan aangeboden krijgen binnen de gemeente. En dus nooit de politie of de marechaussee halen? Nooit, maar in ieder geval de eerste jaren wel als ervaring op straat op willen doen, als BOA. Nu is er zowel tegen BOA's, maar ook tegen de politie steeds meer sprake van agressie. Heeft je dat doen twijfelen om deze kant op te gaan? Nee, dat doet mij eigenlijk niet zo heel veel. Hoort bij het werk. Ja, je hebt het er soms wel met je ouders over. Maar ja, in principe word je er ook wel voor getraind. Het blijft wel bij dat het kan gebeuren, zeg maar. En je moeder maakt zich een beetje zorgen? Ja, maar ja, dat hoort erbij, hè? Dat zijn moeders. Ja, ik hou wel van een beetje adrenaline, dus ja... Ik maak me daar niet zoveel zorgen over. Het is juist een plus, een pre. Nou ja, een plus. Ja, op zich, ik bekijk het gewoon positief. Je draagt nu ook af en toe een BOA-uniform in het publiek. Merk jij dat het imago van een BOA, dus het beeld dat mensen van een BOA hebben, niet altijd even positief is? Ja, dat merk je wel, ja. Ja, ze roepen dingen, ja, echt van alles. Kutboa's, Wouten. Ik krijg alles te horen wat ze maar kunnen verzinnen. Mag je terugschelden? Nee, dat is niet de bedoeling. Wel eens stiekem toch gedaan? Nee, meestal laat ik het gewoon voorbij gaan, want ja... Een beetje ook uit het verleden nog misschien, van hoe eigenlijk het beroep is binnen de samenleving is gekomen. Ja, de toenmalige melkertbanen met stadswachten en die eigenlijk steeds meer bevoegdheden kregen. Maar ja, het beroep is totaal anders dan wat het toen was. U hoorde een verslag van Laura Kors. Zometeen hebben boeren toch nog hoop dat een nieuw kabinet ze kan helpen als het gaat om het stikstofbeleid. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Casper Meijer. Vanavond stemt de VN-veiligheidsraad over de vraag of Palestina volledig lid mag worden van de Verenigde Naties. Palestina is nu toehoorder, maar geen volledig lid van de VN. En om lid te worden heeft een staat de steun nodig van zeker 9 van de 15 leden van de Veiligheidsraad, zonder dat een permanent lid zijn veto uitspreekt. Een project voor nieuwe gaswinning uit de Noordzee gaat voorlopig niet door. De rechter zette vandaag een streep door de afgegeven vergunning, omdat er niet genoeg rekening is gehouden met de stikstofuitstoot. Gaswinning was gepland op zo'n 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De KNVB en de Hartstichting gaan zoveel mogelijk voetbalclubs helpen om hun vereniging hartveilig te maken. Alle 2800 voetbalverenigingen in Nederland krijgen hulp bij het aanschaffen, plaatsen en onderhoud van een AED. En afgelopen jaar hebben mensen met een implantaat vaker bijwerkingen gemeld dan een jaar eerder. Er kwamen bij het RIVM bijna 300 meldingen binnen, bijna 50% meer dan een jaar eerder. Bijna alle klachten komen van vrouwen en de meeste meldingen gaan over borstimplantaten. Dankjewel, Casper. En dan Marco Verhoef voor het weer. Gisteren vond ik je een beetje somber, maar nu lach je en de zon schijnt. Ja, alleen ik heb wel regen aan te kondigen. Oh. Dus wat dat betreft is het misschien een beetje... Dan stoppen we gewoon hier. Ja, een beetje een vreemd lachje. Maar vandaag was in principe een mooie dag. Hier en daar wat hele kleine buitjes, maar dat stelde weinig voor. Veel ruimte voor de zon. De temperatuur was natuurlijk niet zo heel erg hoog. En de wind, nou ja, die hebben we ook wel wat gemerkt, hoewel die ook nog wel meeviel. Nou, die wind die gaat toenemen vanavond en vannacht. Er komt ook regen aan. Dat zal in de avond ons land waarschijnlijk nog net niet bereiken, maar in de nacht wel over gaan trekken. Morgenochtend trekt het dan wel weer weg. Maar dan wordt het het klassieke regen in de drup verhaal, want we krijgen daarna te maken met buien. En die buien kunnen ook samengaan met hagel en onweer. Bovendien een stevige noordwestenwind, matig tot krachtig en misschien zelfs wel hard langs de kust, een windkracht 7 en hooguit 10 graden. Nou ja, dat is natuurlijk niet echt lenteachtig. Gelukkig nog wel een beetje zon tussendoor. In het weekend krijgt de zon dan meer ruimte. De kans op een bui blijft helaas wel. De wind neemt af, zaterdag 10 en zondag wordt het 12 graden. Dankjewel. En dan gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Ja, zoals gebruikelijk op donderdag is het erg druk op de weg. Er staat ruim 500 kilometer file. De meeste dagelijkse files staan in de Randstad. Maar buiten de Randstad zijn de grootste problemen. Onder andere op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Want bij Maasbracht is de weg in beide richtingen nog dicht door een ongeluk met een betonmixer. Je kunt omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar een opvallend lange file. Daar heb je ruim 20 minuten op onthoud. Op de A59 van Os naar Den Bosch bij Rosmalen ook een half uur vertraging. En op de A67 Venlo-Belgische grens bij Eersel is de vertraging een half uur door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Roos Mogree. Spannende weken voor boeren in Nederland. Ze hopen dat een nieuw kabinet iets kan veranderen in het hoofdpijndossier mest. Jarenlang mochten Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan andere boeren in de EU. Maar ja, de Europese Commissie haalt die uitzondering, derogatie heet dat, eraf. Een flink probleem, vooral voor melkveehouders. Joyce Bovenhuis van het opiniepanel samen met het vakblad Boerderij. Heb jij onderzoek gedaan onder de boeren en wat valt dan op? Ja, nou ja, we zien dat die wanhoop vooral heel erg groot is. En dat weten we natuurlijk al hè, van al die protesten. Je leest het vaak, je ziet het vaak. Maar in ons onderzoek zie je echt ook hoe groot die nood is. Want als de boeren inderdaad die mestuitzondering kwijtraken, zeggen bijna 7 op de 10 veehouders dat dit een bedreiging is voor hun hele bedrijf. Boeren kunnen zonder derogatie lang niet alle mest van hun dieren kwijt op hun eigen land. Die mest moeten ze dus laten afvoeren van het bedrijf. Daar betalen ze steeds hogere kosten voor. Ja, en wat ze dan krom vinden, kunstmest terugkopen om uit te rijden over je eigen land, dat mag dan weer wel. En dat moet ook wel, want ze hebben die mest nodig om gewassen en gras te laten groeien. Ja, volgens de Europese Commissie is de waterkwaliteit op sommige plekken in Nederland niet goed genoeg om nog die uitzondering te geven. Maar het voelt voor boeren tegenstrijdig. Ja, ze denken ook dat vooral de kunstmestindustrie die er beter van wordt. En ja, zij zelf dus niet. Oké, en dit gaat over veehouders. Hè? Zijn de zorgen bij alle boeren zo groot? Ja, absoluut. Een kwart, hè? Dus 1 op de 4 boeren zegt in ons onderzoek dat ze vrezen dat hun bedrijf er over 10 jaar niet meer is. Omdat ze geen opvolger kunnen vinden, maar vaak ook omdat door alle regels het boeren gewoon onmogelijk is, zeggen ze. 1 boer vertelt daarover: inmiddels ben ik mur geslagen door 6 jaar afbraakbeleid. Het perspectief is weg. Mijn 4 kinderen raad ik af om boer te worden. Dit wil ik ze niet aandoen. Nou, dat is toch wel schrijnend om te horen. En ja, kun je beschrijven waar die boeren dan precies tegenaan lopen? Want je zegt allerlei bureaucratie, ze komen met allerlei regels in aanmerking. Waar gaat het dan precies over? Nou ja, het gaat inderdaad om die regels. Hè? Want kijk, boeren zien ook wel dat het klimaat verandert. En ze willen hun bedrijf daar ook wel op aanpassen. Maar de doelen die Europa stelt zijn gewoon veel te ambitieus, zeggen ze. Dat kunnen ze niet bijbenen. En vaak ook zijn die regels tegenstrijdig, vinden ze. Hè? Dus bijvoorbeeld, dat zag je bij die mest. En heel veel mensen zeggen ook, heel veel boeren zeggen ook, we moeten concurreren met boeren van buiten de Europese Unie die niet aan die regels hoeven te voldoen. Dus het speelveld is ook ongelijk. En daarbij, ja, ze zeggen, het is ook eigenlijk geen verdienmodel als je moet produceren wat Europa wil. Heb je ze ook gevraagd eigenlijk of ze dan wel binnen de EU willen blijven? Want je zou denken, ja, als je die regels niet wil, dan wordt het ook wel ingewikkeld. Nee, inderdaad. Ja, ze hebben gevraagd van, zie je meer voor- of nadelen aan de samenwerking met Europa? Nou, dan zeggen ze vrij resoluut, nou, we zien meer nadelen. Maar uit Europa, een nexit, daar zijn ze dan weer niet voor. Omdat ze toch ook zien, ja, weet je, voor de handel, binnen de EU, hebben we gewoon Europa keihard nodig. Dus ze willen binnen Europa blijven. Eigenlijk. Ja, klopt. Hè. Ze willen wel heel graag binnen Europa blijven. De voordelen voor de economie zijn levensgroot. Maar ja, de manier waarop die regels aan hen wordt opgelegd, ja, dat vinden ze gewoon enorm nadelig. Maar ze hebben toch ook bijvoorbeeld wel geld uit Europa om bijvoorbeeld aan die klimaatdoelen te voldoen. Dus het is niet zo dat ze alleen maar regels opgelegd krijgen. Er komt ook subsidie uit Europa. Zeker, dat zeggen boeren ook. 8 op de 10 boeren in ons onderzoek zeggen subsidie te krijgen. Maar het valt dan wel op, 72% van die boeren zegt dat die subsidie helemaal niet nodig is om rond te komen. Sterker nog, ze zouden veel liever hun eigen broek ophouden en niet aan de leiband van Europa lopen. Ze zouden eigenlijk gewoon de vrijheid en de ruimte willen krijgen om die producten te produceren waar de markt om vraagt en niet waar Europa om vraagt. En ja, ze zeggen, dat is gewoon ook een veel realistischer verdienmodel. Want ja, het is ook nog eens zo met subsidies. Het is een heel ingewikkeld proces en je weet ook niet altijd of wat je verwacht dat je dat krijgt vanuit Europa. Dus niet meer subsidies, maar vooral minder regels. Ja. Onze verslaggever die sprak eerder met boer Niels Wassenaar en vroeg hem of hij vanuit Brussel nog iets verwacht. Als je de laatste tijd nu naar Brussel kijkt, hè, dan zie je vooral dat Brussel kijkt van Nederland heeft gewoon een eigen gecreëerde probleem, zo noemen ze dat. Nederland heeft gewoon een probleem, los het maar op zelf. Uiteindelijk, als je met z'n allen in Nederland wat minder koeien hebt, dan helpt dat wel wat aan de mestproblematiek. Maar dat hebben we niet vandaag en morgen of voor dit eind van het jaar geregeld. Dus dat houdt in dat ik eigenlijk meer tijd wil hebben. Ja, en dat ziet de demissionair minister van Landbouw, Adema, niet echt gebeuren. Op basis van wat ik nu zie, ook in Europa vooral, want landbouwbeleid wat voor het grootste gedeelte bepaalt in Europa, er is geen enkele ruimte voor Nederland. En ik kan me niet voorstellen dat ook na Europese verkiezingen dat die ruimte groter wordt in Europa. Oké, Joyce, maar je zou wel kunnen zeggen, de formatie is nog aan de gang. Hè? Daar zit ook de boerenpartij BBB aan tafel. Ja. Hebben andere boeren de hoop dat dat politiek nog iets voor ze gaat opleveren? Ja, heel veel boeren hebben natuurlijk ook op BBB gestemd in de hoop dat er iets verandert. En ja, ze rekenen dus ook massaal op dat als er een kabinet komt met PVV, VVD, NSC en BBB, ze inderdaad meer doen voor boeren dan eerdere kabinetten. Zo verwachten bijna 6 op de 10 dat het stikstofbeleid van de afgelopen jaren, hè, van Rutte, wordt teruggedraaid. En ook dat het klimaatdoel, de helft minder stikstofuitstoot in 2030 terzijde wordt gelegd. Ja, dan krijg je natuurlijk aan de stok met Brussel. Ja. Hè? Dat weten die boeren natuurlijk ook wel. Maar ze hopen dan dat de Europese druk zoveel mogelijk genegeerd wordt door dit kabinet. Ja, maar Loes, we hebben jou even geleend uit Den Haag. Want je zit hier vandaag in onze studio. Maar normaal ben je eigenlijk vooral druk in Den Haag als politiek verslaggever. Kun jij duiden hoe realistisch die hoop is van die boeren? Ja, landbouw is natuurlijk wel een van de grootste en ook een van de moeilijkste onderwerpen in de formatie. Je zag het de laatste tijd al een paar keer terug in landbouwdebatten. Bijvoorbeeld BBB en PVV die zijn tegen uitkopen van boeren. En VVD en NSC die zeggen dan, ja, het is ook onontkoombaar dat die veestapel gaat krimpen. Dus je kan het ook weer niet helemaal uitsluiten. Volgende week is er weer een mestdebat en BBB wil dan die derogatieuitzondering, dus die mestuitzondering, heel graag houden voor Nederlandse boeren. Maar ja, minister Adema zegt daar dus nu al van, ik stuit gewoon op een nee in Brussel. Dus dat wordt echt wel ingewikkeld. Dus die internationale afspraken die zijn belangrijk in deze. Joyce, hebben die boeren nog een beetje hoop als het gaat over die protesten die er zijn? Krijgen ze daar nog meer Ja, nou ja, het heeft wel zin om te protesteren, denken veel boeren. De meesten denken dat het echt verandering teweeg kan brengen in Europa. Daar hebben ze natuurlijk ook wel de voorbeelden al van gezien, dat Europa iets naar hen toe beweegt. Maar boeren zijn wel verdeeld over hoe hard die protesten mogen zijn. We kennen de voorbeelden van snelwegblokkades en brandende hooibalen. 4 op de 10 denken, ja, die hardheid is gewoon nodig, anders kan je je punt ook niet goed maken. Maar de grootste groep is wel bang dat je daarmee je doel voorbij schiet. Want ja, je vindt het toch ook wel belangrijk om de steun van de samenleving te houden. En als je mensen gaat raken op die manier, ja, dan raak je die misschien kwijt. Dus boeren zijn wel verdeeld over hoe je dan gaat protesteren. Ja, en daar heb jij dus onderzoek naar gedaan. En het dilemma is bij deze goed uitgelegd. Dankjewel, Joyce. Vanavond ook in de televisieuitzending 17:15 op NPO 1 bij 1 Vandaag natuurlijk. Feit of fictie? En vandaag gaat die feit of fictie over lelieteelt, Marloes. Ja, het verzet tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat groeit natuurlijk al een tijdje. Mensen zijn steeds banger ook voor gezondheidsschade. Het Radio 1-journaal ging naar een lelieveld in Zevenum, waar bewoners vandaag een rechtszaak aanspannen vanwege die bestrijdingsmiddelen. En omwonende Karel Otte zei daar het volgende. Dan brengt ze heel veel gif met zich mee. Je kunt dus zeggen dat de lelieteelt brengt gemiddeld 7 keer meer gif met zich mee als welk ander gewas ook. Ja, 7 keer zoveel? Ja, dat is heel, heel veel natuurlijk. Dus wij zochten uit of dat nou wel of niet klopte. Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Utrecht, vertelt waarom er bij lelieteelt zoveel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Die lelies zijn zo ver doorgekweekt dat ze een hoge mate van gevoeligheid hebben ten opzichte van andere gewassen. Je moet ze behandelen tegen ik weet niet wat. En je moet je ook realiseren dat de landbouwbestrijdingsmiddelen die gebruikt worden, dat zijn eigenlijk bestrijdingsmiddelen die ontwikkeld zijn voor de grote producties. Mais, tarwe, allerlei graansoorten. Want specifiek voor lelies wordt er heel weinig ontwikkeld. En dan gooien ze bij de lelieteelt gewoon ook enorme hoeveelheden plus veel verschillende bestrijdingsmiddelen erop. Oké, en wordt bij lelies dan 7 keer zoveel gif gebruikt dan bij andere gewassen, zoals de omwonende zegt? Nou, dat weet Paula Harkes, bodemdeskundige aan de Wageningen Universiteit. Nou, het klopt niet helemaal. Het klopt wel dat lelieteelt heel veel gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen. Maar 7 keer is een beetje hoog. Als je kijkt naar de dosering per hectare, dan is het wel de nummer 1. Dan gebruiken ze bijvoorbeeld wel 5 keer zoveel meer als bijvoorbeeld in pootaardappelen. Maar Harkes maakt ook een kanttekening. Als je gaat kijken naar de totale hoeveelheid wasbescherming die wordt gebruikt, dan zie je dat lelies eigenlijk een kleiner aandeel hebben, omdat ze een kleiner oppervlakte in Nederland beslaan. Terwijl als je kijkt naar pootaardappelen en consumptieaardappelen, dan hebben we een veel groter areaal. En dus worden er veel meer middelen gebruikt per jaar in kilogram. Maar stel, je woont nou dichtbij zo'n lelieveld. Ja. Wat zegt die 5 keer zoveel, want dat vind ik nog steeds veel, gif dan over de schadelijkheid van die dingen? Ja, precies. Dat vroeg ik aan Van den Berg. Er is voldoende kennis op dit moment om te zeggen dat bestrijdingsmiddelen een effect kunnen geven op hersen- en zenuwontwikkeling. Als een van de gevolgen daarvan wordt Parkinson genoemd, maar Alzheimer en ALS worden ook genoemd. Sommige van die effecten zijn meer discutabel dan andere. Maar in ieder geval is het zo dat proefdierstudies wijzen in die richting, epidemiologische studies wijzen in die richting, in ieder geval Parkinson. En dat betekent gewoon dat je omwonenden rond lelieteeltgebieden aan hogere concentraties gaat blootstellen dan in normale akkerbouwgebieden. Ja, en onderzoeken kijken tot nu toe nog weinig naar de schade voor de omgeving, zegt Harkes. Heel lang is alleen maar naar het enkele middel gekeken. En nu is bekend dat eigenlijk er heel veel middelen samen gebruikt worden en teruggevonden worden in en om ons huis. Een boer die spuit vaak meer dan 1 middel sowieso al over zijn land. En niet alles wordt even snel afgebroken. Dus als hij een week later weer gaat, dan komt er weer een middel bij. Ja, wat doen 3, 4, 5 middelen samen nou? En nu pas zijn die testen van die zogenaamde cocktails worden bekeken. Maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. En zijn er alternatieven voor schadelijke bestrijdingsmiddelen? Nou, dat is volgens Harkes nog een lastig verhaal. Er is een lijst van middelen waarvan men zegt, daar moet een alternatief voor gezocht worden. Maar ja, dat is er niet 1, 2, 3. Misschien is ook wel een deel van de oplossing dat die exporteisen omlaag worden gebracht. Kijk, want daar, net zoals bij pootaardappels, zeg maar, die worden ook zoveel bespoten omdat die ook heel veel geëxporteerd worden. Kijk, op het moment dat al die andere landen zeggen van hé, onze eisen gaan omlaag, dan kunnen wij ook af met minder middelen. Ja, conclusie? Ja, wat is de conclusie? Klopt het nou Sorry, of niet? Sorry, ik zat er even over na te denken. Het is ook ingewikkeld. Is het nou feit of fictie? Nou, die omwonende Karel Otte, die zei dus... Lely Tilt brengt gemiddeld zeven keer zoveel gif met zich mee... dan welk ander gewas dan ook. Nou, lelies hebben inderdaad de hoogste dosering bestrijdingsmiddelen per hectare. Maar vergelijken we dat met andere gewassen... dan is het 5 keer zo hoog en niet 7 keer... Wat betreft de schade voor de gezondheid, die is er, maar die wordt dus nog volop onderzocht. Maar goed, het is dus niet 7 keer zo hoog, dus de uitspraak is fictie. William, it was really nothing, the Smiths. Helene de Geest, het is druk op de weg. Ja, voornamelijk in het zuiden hele grote problemen. Natuurlijk is de A2 nog altijd dicht in de buurt van Sint-Joost. En verder ook een ongeluk op de A59 nu van Os naar Den Bosch bij Rosmalen. De weg is weer vrij, maar de vertraging vanaf Os 25 minuten. Al dagen zijn er flinke overstromingen in het zuidwesten van Rusland. Dammen zijn doorgebroken en huizen zijn weggevaagd of totaal onbewoonbaar. En mensen mogen ook geen water uit de kraan meer drinken. Dat moet allemaal uit flesjes. Ondertussen neemt de Russische overheid amper maatregelen. En die overstromingen die komen weliswaar vaker voor, maar ze zijn nu erger dan normaal. Toch, Marloes? Ja, klopt. In principe zijn er elk jaar overstromingen in het Oeralgebied in Rusland. Maar omdat het daar dit jaar erg warm was en veel regen viel, is het waterpeil in de rivieren Tobol, Ischim en Oeral uitzonderlijk hoog. Door het hoge water overstroomde vorige week al onder meer de Russische stad Orenburg. En ook zijn inmiddels 13.500 mensen geëvacueerd uit de stad Kurgan. Daar nadert het waterpeil de 9 meter, heel hoog. En het blijft de komende dagen dus nog stijgen. Poeh, 9 meter. Gaan we over praten met Helga Salomon, Ruslandkenner, verbonden aan het Den Haag Instituut voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe nijpend is in Rusland de situatie voor de mensen daar? Want het klinkt niet best. Ja, het probleem is een beetje naar het oosten verschoven. Het was aanvankelijk in de regio Orenburg. Die staat nog steeds onder water. En dan moet je voorstellen, jullie zeiden het al, je kunt geen water uit de kraan drinken. Dan heb je toch een groot probleem. Dus er moet heel veel water worden aangevoerd. Maar nu blijkt het, hè, de corruptie die begint aan de top. Een vis begint te rotten aan de kop. Mensen gaan speculeren, sommige mensen, in die flesjes water. Dus dat is al een gigantisch probleem. Mensen zijn hun huis kwijt, zijn geëvacueerd. Het gaat om een gigantisch gebied, meerdere keren Nederland. En het gaat nu al tot het Baikalmeer. Nou, dat is 4 dagen treinen van Moskou. Dus het is een gigantisch probleem voor de getroffen mensen. Want even voor de duidelijkheid, hè, dat drinkwater van de hele regio is dus besmet. Dus daarom moet je uit die flesjes drinken. Ja, kijk, je moet je voorstellen, dat water is heel hoog gekomen. We hebben de beelden van gezien dat huizen gewoon onder water staan. Dat betekent ook dat olieverwerkende industrie, chemische industrie, begraafplaatsen, doodvee, dat is allemaal in dat water gekomen. Dus ecologen zeggen, dit is slechts het begin van een ecologische ramp. Dus ja, je kunt dat water niet op veel plekken niet meer drinken. Nee, en dan is voor veel mensen wellicht de enige hulp de Russische overheid. Is dat terecht? Of? Nou, niet helemaal, hè, want er is een gevleugelde Russische uitdrukking uit een satirische Sovjetroman. De redding van de drenkelingen is een zaak van de drenkelingen zelf. En hoe ironisch is dat de gouverneur van de regio Orenburg, die zei toen de overstroming begon, de mensen moeten als echte patriotten klagen niet, wijzen geen schuldigen aan, maar die gaan zelf wat doen. Nou, dat lijkt er heel erg op. Dus, en de minister van noodsituaties, die was nog niet daar in dat gebied, of die zei, onwaar, zeggen mensen, een week geleden hebben wij mensen aangespoord om te evacueren, maar ze hebben dat niet gedaan. Dus wat doet de overheid? Die legt de schuld bij de mensen neer. En Poetin ondertussen, die zit in zijn kamer, die durft nooit te komen naar een rampgebied, is slecht voor hem, en die doet alsof hij alles onder controle heeft. Dus op de Russische tv wordt gezegd, alles is onder controle en natuurlijk zijn de hulptroepen daar bezig, maar er zijn gigantisch veel problemen en het probleem is vaak de overheid zelf die om te beginnen dit probleem heeft veroorzaakt. En wat bedoel je met Poetin durft niet te komen, want dat is slecht voor hem? Gaat het dan om zijn imago? Ja, precies. Hij komt nooit, hè, bij een ramp. Hoe erg het ook is. Kijk, als het om Nederland ging of Frankrijk, dan staat de president meteen in zo'n gebied in rubberlaarzen. Maar Poetin die kan geen slecht nieuws hebben. Dus wat hij doet, die komt vaak als het kalf al in dit geval een beetje letterlijk verdronken is. Als de huizen er schijnbaar weer een beetje aardig bij staan, dan komt hij. En dan laat hij zich toewuiven door de menigte die hem dan dankbaar tegemoet treedt. Dat is zijn tactiek, want slecht nieuws is geen nieuws. Dus hij zit nu als een schoolmeester in zijn werkkamer. Dat zie je dagelijks op tv. En dan spreekt hij de mensen, de minister van Noodzaken en de gouverneurs heel streng toe dat ze toch echt hard moeten optreden en iets voor de mensen doen. Ja, meer doet hij eigenlijk niet. Allemaal om te laten zien, Poetin heeft alles onder controle. Gaat u maar rustig slapen. Maar het is ook een beetje omgekeerde wereld, toch? Want je zou denken, het kan ook een leider juist helpen als je een arm om iemand heen slaat en je menselijke kant laat zien. Ja, precies. Maar Poetin is niet zo goed, hè, in het laten zien van zijn menselijke kant. En die denkt vooral aan dat imago. En dan moeten we bedenken, Poetin die gaat gewoon als een blind paard tekeert in Oekraïne. Dat is zijn prioriteit. En in Rusland is het zo dat de overheid is er niet voor het volk, maar andersom. Dus ja, dat is inderdaad heel vreemd. Maar hij doet het niet. Het is gemeengoed daar in Rusland. En de berichtgeving hierover in de Russische media, want je hebt het dus over beelden waarop je in ieder geval Poetin in zijn werk ziet, zie je veel terug van die overstromingen? Ja, best wel. Want wat ze zeggen, er is een ramp. Dat is een natuurlijke ramp. Wat ze verzwijgen is, die ramp is veroorzaakt om te beginnen omdat die corrupte en incompetente leiding daar een dam heeft gebouwd waar die niet gebouwd moest worden. Omdat de dam niet goed is gebouwd. Omdat ze het geld wat voor het onderhoud van de waterinfrastructuur is in eigen zak hebben gestoken. Omdat ze de preventiesignalen niet hebben opgevangen. Dat zeggen ze niet. Er is een natuurlijke ramp. Dat laten ze zien. Maar wij zijn ontzettend hard aan het werk. Vooral onze Poetin, die geeft iedereen harde bevelen. Dat is het verhaal. Dus gaat u maar rustig slapen. Maar ja, veel blijft dus achterwege gelaten eigenlijk. En is er nu aandacht voor die dammen, hè, die dan zijn ingestort? Gaat er nu iemand wel zeggen, laten we ze moderniseren? Of zal dat ook allemaal op de bevolking zelf aankomen? Ja, die dam moderniseren. Architecten zeggen, ingenieurs, hij is om te beginnen op de verkeerde plek gebouwd. Hij is niet goed gebouwd. Hij is niet goed onderhouden. Dus het is letterlijk nu dweilen met de kraan open. Dus ze hopen dat het water daalt en dan het hoogst noodzakelijke te doen. De mensen is een schadevergoeding betaald, maar dat is ook een probleem. Want ja, in Rusland, die schadevergoeding wordt niet of mondjesmaat uitbetaald en de mensen moeten er wel zoveel ellende voor doorgaan. Dat is een probleem. Dus ik denk dat de dam, dat ze het hoogst noodzakelijke doen. Typisch voor Rusland, leuk om te merken, de priesters die kwamen naar de dam. He, want ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen. Dus er kwamen priesters naar de dam om de dam te bezweren. Er zijn ook priesters in een vliegtuig over het vloedgebied gevlogen met met een icoon om de dam te bezweren, om de overstroming terug te dringen. Nou, dan zie je dat dat dus eigenlijk heel weinig effectief is wat de Russische overheid doet. En deze rampspoed en dan het gebrek aan schadevergoedingen en hulp, doet dat nou ook nog iets met het imago van Poetin? Is het dan zo dat we ook in het licht van de oorlog in Oekraïne dat langzaam dat tij begint te keren versus Poetin? Of heeft dat eigenlijk te weinig invloed? Dat is dus de vraag, hè? Want je denkt, hoe kan het toch dat het volk die man nog steunt? Ja, en toch komt hij ermee weg door te laten zien vanuit die werkkamer: ik heb alles onder controle. Om een klein voorbeeld te geven, er was een gouverneur gisteren, dus een online vergadering uit de regio Tobol. Nee, Tjumen, die zei van, ja, de meeste mensen zijn geëvacueerd, maar een kleine koppige groep, die wil niet geëvacueerd worden, die blijft in hun huis. En dan zegt Poetin, dat moet u niet zeggen, dat die mensen koppig zijn, want die mensen zijn bang voor plundering. Doe er wat aan. Ja, en de gemiddelde Rus, zeker buiten dat gebied, die denkt, ja, het ligt niet aan Poetin, het ligt aan die bestuurders. Maar de mensen in het gebied, ja, die gaan misschien toch wel een wrok koesteren. Dus het hangt er vanaf in hoeverre die schadevergoeding wordt uitbetaald. Maar je ziet of er nou een aanslag is in Moskou, wat een hele grote fout is van de veiligheidsdiensten, of er een overstroming is. Van de zomer gaan we bosbranden zien. Voorlopig komt Poetin er met een combinatie van repressie, dat moeten we niet bedenken, en toch door propaganda komt hij er vooralsnog mee weg. Maar de vraag is, gaat het zijn reputatie op termijn toch niet schaden? Oké, dank. Helga Salomon, Ruslandkenner, verbonden aan het Den Haag Instituut voor Strategische Studies over die overstromingen daar in Rusland. Tot slot, het laatste woord voor jou, Marloes. Ja, jij woont in Noord-Holland, toch? Zeker. Drink je wel eens water uit de kraan? Altijd. Ja, ik denk heel veel mensen natuurlijk. Maar NH Nieuws publiceert vandaag over de kwaliteit van drinkwater. Journalisten voeren gesprekken met wel 20 partijen van bedrijven die giftige stoffen loodsen tot de Omgevingsdienst. En wat blijkt, het wordt steeds moeilijker om drinkwater schoon te houden. Zelfs het IJsselmeer, een van de belangrijkste drinkwaterbronnen, daarin zitten nu zoveel giftige stoffen dat het nog maar net lukt om alle rommel eruit te halen. Een kwestie van tijd voordat het duurder wordt er gezegd. Omdat er dan nieuwe technieken nodig gaan zijn om te zorgen dat het water nog schoon uit de kraan komt. Ah, mijn schoonmoeder drinkt alleen maar uit fles, dan heeft ze toch gelijk. Oh. Dankjewel, Marloes. Morgen zijn we weer op de radio. Vanavond kunt u naar ons kijken. 17:15, NPO 1 op tv. En op deze zender kunt u nu luisteren naar Niels & Co. met Mark Visser. Fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. In Nederland wonen zo'n 160.000 mensen permanent in een vakantiehuis. Huur is niet mogelijk. Enorme wachttijden. En koop is voor mij gewoon geen optie. Officieel mag het niet. Maar de gemeente knijpt vaak een oogje toe. Zo ook op het vakantiepark De Marshoeve in Loenen. Tot nu. De gemeente heeft de grond van het vakantiepark opgekocht en de bewoners die moeten weg. Moet ik nou echt onder die brug gaan slapen? Met de gele NPO Radio 1-bus staan we de hele week op de camping De Marshoeve en praten met bewoners, dorpelingen en de gemeente. Dit is mijn dak boven mijn hoofd. Dit is eigenlijk alles wat ik heb. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. 5 dagen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Nu, 15 maanden gratis. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. De Nederlandse Reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Ja. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je Apple Watch Cellular. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op vodafone.nl/onenumber. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1, 5 uur.